วัสดีครับพี่น้องครับในวันนี้ผมจะขอสรุปเรื่องของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับสิ่งแรกที่จะต้องจดจำไว้ก็คือพระชนะพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของของประธานมีพระชนะ4บทครับที่แจกแจงรายการของประธานที่แรกก็คือโรมบทที่12ข้อที่3ถึงข้อที่6ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนจงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันก็จงพี่น้องลองเปิดอ่านดูนะครับโรมบทที่12ข้อ3ถึงข้อ6พระคัมภีร์ตอนที่2คือ1โครินธ์บทที่12ข้อ11สิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ตอนที่3ครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่7แต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานให้ตอนที่4ครับ1เปโตรบทที่4ข้อที่10ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าพี่น้องครับในทุกตอนนั้นจะมีคำว่าทุกคนหรือไม่งั้นก็แต่ละคนและของประทานที่กว้างขวางนั้นยังมีคุณสมบัติหลายอย่างพี่น้องครับพระคัมภีร์ทั้ง4ตอนนี้โปรดจำให้ดีโรมบทที่12 1โครินธ์12เอเฟซัสบทที่4 1เปโตรบทที่4ได้พูดถึงลักษณะของของประทานหลายอย่างครับแต่ที่วันนี้ผมอยากจะสรุปและเป็นจุดท้ายของเรื่องของของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องเข้าใจถึงวงกลมที่เมื่อวานนี้ผมพูดไปแล้วก็คือความจริงนะครับเป็นวงหนึ่งของประธานเป็นวงหนึ่งการรับใช้เป็นวงหนึ่งและเชื่อมตอบด้วยความรักเพราะฉะนั้นเราคงจำได้นะครับว่าเราเริ่มต้นด้วยพระสัญญาหรือการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นต้นเหตุของการบังเกิดใหม่ครับและไม่ควรจะเข้าใจผิดคิดว่ามีบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายครั้งแท้จริงมีครั้งเดียวครับแล้วก็เกิดขึ้นตอนที่เราบังเกิดใหม่เราเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตรงนั้นแหละครับเราได้รับบัพติศมาแล้วและต่อมาที่เราจะได้ก็คือการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือสภาวะที่เรานั้นติดสนิทกับพระเจ้าพระวิญญาณติดสนิทกันถึงขนาดที่พระองค์เปี่ยมล้นในชีวิตของเราเกิดผลพระวิญญาณครับการเปี่ยมล้นและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราเปี่ยมล้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องแสวงหาการเปี่ยมล้นอีกครับในขณะเดียวกันเราก็จำเป็นที่จะต้องแสวงหาของประทานฝ่ายวิญญาณแท้จริงแล้วของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าได้มอบให้กับคนทุกคนอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างและอย่าลืมครับว่าของประทานฝ่ายวิญญาณนั้นจะต้องมีไว้เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรครับเสริมสร้างกันและกันไม่ใช่เป็นการยกตัวเองหรือของประทานเป็นการยกระดับสร้างความหยิ่งยโสให้กับตัวเองเราทั้งหลายต้องแสวงหาการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และแสวงหาที่จะพัฒนาของประทานและเราต้องเสมอนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นห่วงใยคริสตจักรห่วงใยคริสเตียนเพราะฉะนั้นพระองค์ประทานพระคุณให้กับเราทั้งหลายทุกคนและพระคุณกับคำว่าของประธานนั้นก็มีรากศัพท์เดียวกันพระคุณคือ charis ของประธานคือ charisma เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในพระคุณโดยพระคุณเราได้รับของประธานครับเราต้องใช้ของประธานนี้ให้เกิดผลมากในทางของพระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์เสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อคุณประโยชน์ของส่วนรวมสร้างคริสตจักรอันเป็นพระวรกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระองค์ด้วยเหตุนี้เราจำเป็นจะต้องใช้ของประทาน ซึ่งเรามีอยู่แต่ละคนอย่างน้อยคนละหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างบ้างเพื่อประโยชน์แก่กันและกันและขอให้เรานั้นจะกลายเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะที่ดีหมายความว่ารับมอบหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นอย่างดีแจกจ่ายและสำแดงพระคุณของพระเจ้าก็คือแจกจ่ายความรักของพระองค์แจกจ่ายน้ำพระทัยของพระองค์แจกจ่ายความรู้ถึงพระองค์ให้กับคนอื่นเพื่อที่คนอื่นนั้นจะได้จำเริญขึ้นและเพื่อที่คนที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านั้นเขาจะรู้จักกับพระเจ้าและเขาจะกลับใจเชื่อและมาเป็นคริสเตียนพี่น้องครับเราจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเป็นผู้รับใช้ที่ดีเพื่อว่าพระเจ้านั้นจะได้ทรงรับเกียรติจากการทั้งปวงที่เราได้กระทำโดยทางพระเยซูคริสต์พระสิริขอให้พระสิริและไอสวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้ชีวิตของเรานั้นเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเราจะใช้ของประทานของพระองค์เพื่อเสริมสร้างพระวรกายของพระองค์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านอาเมน